Że Hepaslimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepaslimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, niedziela, 7 maja, jest 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Incydent z udziałem polskiego samolotu i rosyjskiego myśliwca powinna potępić wspólnota międzynarodowa, mówi minister Stanisław Żaryn. Kolizja statku i motorówki na Motławie, dwie osoby wpadły do rzeki. Więcej policyjnych patroli na drogach. Incydent z udziałem samolotu Straży Granicznej i rosyjskiego myśliwca nad Morzem Czarnym to kolejna rosyjska prowokacja, powiedział pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Przedwczoraj polski samolot pełniący służbę na unijnej granicy w ramach Frontexu został zaczepiony przez rosyjski Su-35 na terenie operacyjnym wyznaczonym przez Rumunię. Stanisław Żaryn powiedział Polskiemu Radiu, że incydent miał charakter polityczny i państwowy i musi zostać oficjalnie potępiony przez wspólnotę międzynarodową. Minister podkreślił, że to kolejna próba zaognienia relacji rosyjsko-polskich. Incydent z polskim samolotem traktuje jako poważną prowokację rosyjską, która pokazuje, że Rosja jest zainteresowana eskalowaniem sytuacji i napięć między Rosją a Zachodem. W sposób szczególny te działania rosyjskie są wymierzone w ostatnich dniach w Polskę. Przypomnę, że na antenie rosyjskich programów propagandowych w ostatnich dniach formułowano groźby pod adresem polskiego ambasadora. Straż Graniczna informuje, że rosyjski myśliwiec wleciał bez żadnego kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonał agresywne i niebezpieczne manewry. Trzy podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji. W efekcie polski samolot wpadł w turbulencję, pięcioosobowa załoga straciła kontrolę nad maszyną i straciła wysokość. Rumuńskie służby przekazały, że w wyniku incydentu w stan gotowości zostały postawione rumuńskie i hiszpańskie samoloty bojowe NATO. Kolizja statku turystycznego i motorówki na Motławie w Gdańsku. Dwie osoby wpadły do wody. Wyciągnęła ich z rzeki załoga innej jednostki. Do wypadku doszło w okolicach polskiego Haka około 14. Poszkodowani byli przytomni, zostali przekazani pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Polacy wracają z dłuższego majowego urlopu. Więcej policyjnych patroli jest na drogach w okolicach dużych miast i na głównych trasach w kraju. Jedni od kilku dni w pracy, inni dopiero dziś wracają z długiej majówki. Spodziewamy się również w dniu dzisiejszym i jutrzejszym zwiększonego ruchu na polskich drogach. Mówi podkomisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji. Szczególnie pod naszym nadzorem pozostają drogi wyjazdowe i dojazdowe do niektórych miejscowości i dużych miast. Dlatego dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć ze zwiększoną liczbą kontroli drogowych i nie tylko kontroli prędkości. Stan techniczny pojazdów będzie podlegał takiej kontroli, a także sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci. Każda taka kontrola zaczyna się też badaniem trzeźwości kierowcy, a z tym wciąż niestety jest problem. My apelujemy, aby pod żadnym pozorem nie siadać za kierownicę na tak zwanym podwójnym gazie, kiedy jesteśmy pod działaniem alkoholu. Wobec takich osób konsekwencje są bardzo surowe i policjanci nie będą stosowali żadnej taryfy ulgowej. Tylko wczoraj policja zatrzymała 270 kierujących na podwójnym gazie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A więcej o tym, co na drogach, w radionawigatorach i po serwisie w audycji. Wychodzą na ulicę i pokazują, że z niepełnosprawnością można żyć. Do Szczecina zawitał projekt fotograficzny Zobacz Więcej, który daje szansę osobom z różnymi schorzeniami opowiedzieć o swojej codzienności i trudnościach. Wszystko za pomocą sesji zdjęciowej w różnych punktach miasta. Zapozowanie do zdjęcia jest łatwiejsze niż na przykład wywiad przed kamerą, mówi jedna z organizatorek szczecińskiej sesji, Anna Furtak. Projekt jest o sile, mocy, emocjach, jakie towarzyszą na co dzień ludziom z niepełnosprawnością, z chorobą nowotworową, z chorobą przewlekłą, na przykład cukrzycą, bielactwem, z depresją i pokazujemy ich moc, determinację w walce o siebie, o swoje dobre, godne życie. W ramach projektu sesje zdjęciowe zaplanowano w 12 miastach Polski. Efekty pracy fotografów poznamy w lipcu. Projekt przygotowuje Fundacja Zobacz Więcej. W tym roku jest on realizowany po raz drugi. Na koniec Festiwal Polski w Tokio. To największa impreza prezentująca polską kulturę i wyroby w Japonii. W tym roku został zorganizowany w ramach Dni Dziedzictwa Polskiego. Polska muzyka ludowa, jazz, kosmetyki, pączki, białe kiełbaski, ludowe skarpetki, czekolady z suszonymi owocami oraz ceniona w Japonii ceramika z Bolesławca to główne produkty, które zaprezentowano na Festiwalu Polskim w Tokio. Dużym powodzeniem wśród Japończyków i Polonii cieszył się zespół pieśni i tańca i Zdebna, który oprócz Tokio zaprezentuje muzykę śląskich górali również w innych miastach Japonii. Pomimo deszczu długa kolejka ustawiła się przed stoiskiem z pączkami i pierogami. Powodzeniem cieszyły się wyrabiane w Japonii polskie kiełbaski oraz bigos, grochówka i fasolka. Dla Polskiego Radia z Tokio Dorota Hałasa. To był serwis Trójki. Radio Nawigator. W ramach Radio Nawigatora tym razem kolejny raport z naszych dróg i tym razem głównie przyglądamy się sytuacji na drogach Mazowsza, więc Państwo wracają do Warszawy z długiego weekendu. Sytuacji przygląda się Mariusz Dąbrowski, Polskie Radio Kierowców. Witaj. Witam również i rozpocznę od dobrej wiadomości. Trasa S7, odcinek Białobrzegi-Radom w pobliżu miejscowości Gust na 451 kilometrze. Przez kilka godzin policja blokowała zjazd ze siódemki w drogę wojewódzką 732. W tej chwili mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ten przejazd jest już otwarty dla kierowców. S7 od Zakroczymia po Czosnów. Przypominam, z racji przebudowy drogi obowiązuje zmienna organizacja ruchu, zważenie pasów i ograniczenie prędkości. Na Krajowej 12 spowolniony jest ruch między Mieczysławowem a Zwoleniem. Droga Krajowa nr 50, utrudnienia w Kołbieli, a także w miejscowości Regut. Na Krajowej Trasie nr 62 między Węgrowem a Sokołowem Podlaskim ruch mocno spowolniony. Podobnie na drodze nr 79 między południową obwodnicą Warszawa a Piasecznem i jeszcze droga wojewódzka nr 631 od Ronda w Zegrzu po Nieporęt. Korek w stronę Nieporętu. Kolejny korek na tej trasie jest od ósemki po Zielonkę. Wszystkim za kierownicą, ale i pieszym ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Trójka. Co w pogodzie? Na północy kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze, czyli od mniej więcej połowy w dół na południe, zachmurzenie duże i całkowite, sporo chmur, ale nigdzie nie pada, przynajmniej na razie, choć na południu i południowym wschodzie, zwłaszcza miejscami, mogą wystąpić słabe opady mrzawki lub deszczu. Temperatury tutaj od 6-8 stopni na południowym wschodzie, około 11 w centrum i na południowym zachodzie do 15 na północnym zachodzie. W nocy sytuacja będzie wyglądać dość bliźniaczo, jeśli chodzi o zachmurzenie. No oczywiście inaczej, kompletnie inaczej, jeśli chodzi o temperatury. Tu od minus 2 stopni na północnym wschodzie, około plus 1 w centrum, do 3 na zachodzie i 4 na południowym wschodzie. Nad morzem od 2 do 6 stopni, a w górach od minus 1 do plus 3. Miejscami jednak mogą wystąpić przygruntowe przymrozki do minus 6 stopni. Wiatr wieje słabo, tylko na wschodzie i w górach może chwilami być porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 16. Ponownie dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli nasze tradycyjne motoryzacyjne niedzielne popołudnie. Państwo wracają z weekendu albo z długiego weekendu. No, w związku z tym szykują się utrudnienia przy tych powrotach. Ruch pomału zaczyna zagęszczać się na drogach dojazdowych do większych miast. U nas jak zawsze informacje o tych utrudnieniach, raporty z regionów o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Witold Lazar w tym składzie dla Państwa jeszcze przez godzinę. Little black submarines operate a please, put me back on the line. Told my girl I'd be back accelerator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Submarines to formacja The Black Keys. Po drodze z Trójką, prawie 14 minut po godzinie 16, proszę Państwa, dziś 21:30 o tej porze rozpocznie się piąta runda zmagań Formuły 1 na torze ulicznym w Miami. No ulicznym, powiedzmy, że quasi ulicznym, pół na pół uliczny, pół na pół jest to tor klasyczny. Tak czy inaczej zapowiedź tego wyścigu, a będzie ciekawie przygotował dla Państwa nasz reporter Michał Kowarski. Piąta runda zmagań w Królowej Motorsportów została okrzyknięta nowym Monaco. Nie bez powodu. W Parc Fermé podczas weekendu można było spotkać takie gwiazdy jak James Corden, Tom Brady, LeBron James czy David Beckham. Patrząc na ceny, niewykluczone, że tylko najbardziej możnych stać na bilety. Dla porównania, karnet na Grand Prix Australii można było kupić za około $150. W cenie biletu poza F1 wyścig F2, F3 super samochodów i Porsche Cup. W Miami fani mogą liczyć na samą Królową Motorsportów, a bilet zaczyna się od $600. Do tego trzeba doliczyć $150 za parking, wywindowane ceny za usługi gastronomiczne, bazy hotelowe, bilet lotniczy i ostatecznie wyjazd do Miami. Przeciętny fan F1 może liczyć w tysiącach dolarów. Piąta runda jest jedną z najdroższych. Czy dotychczasowe zmagania były warte tej ceny? Nico Hülkenberg w pierwszym treningu spotkał się ze ścianą, co skutkowało czerwoną flagą. Kierowcy mieli w zwyczaju blokowanie siebie nawzajem w wąskich sekcjach torów, o czym przekonał się George Russell i Yuki Tsunoda. W drugim treningu Charles Leclerc spotkał się ze ścianą. Max Verstappen miał problemy z zagłówkiem i blokowania ciąg dalszy. W trzecim treningu mogliśmy oglądać kilka wycieczek poza tor, jednak bez większych incydentów. Przez nową nawierzchnię zespoły nie mogły zebrać odpowiednich danych przed kwalifikacjami, co skutkowało bardzo ciekawą czasówką. W Q1 ku wielkiemu zaskoczeniu odpadł Lance Stroll. Kolejnym zaskoczeniem był Lewis Hamilton, który zakwalifikował się na 13. miejscu i odpadł w Q2. Q3 zaczął się od przygody Maxa Verstappena. Ostatecznie okrążenie zostawił sobie na koniec kwalifikacji. Plany pokrzyżował mu Charles Leclerc i nie tylko jemu. Przez kraksę Monakijczyka kwalifikacje zakończyły się na prawie 2 minuty przed czasem. To ustala nam bardzo ciekawą kolejność na starcie. Z pole position ruszy Sergio Perez, drugi Fernando Alonso, trzeci Carlos Sainz i czwarty Kevin Magnussen, dla którego sukcesem jest wyjście z Q2. Przez swoją kraksę Charles Leclerc wystartuje z 7. miejsca. Zawsze jestem dla siebie surowy i to nie był dobry dzień. Wiem, że jestem dobry w kwalifikacjach. Zwykle jestem w stanie wyciągnąć maksimum z samochodu na jednym kółku, jednak trzeba je po prostu kończyć. Liczysz na drugi przejazd bez kłopotów i krak z innych kierowców. To jednak zdarza się na torach ulicznych. Czuję rozczarowanie. Przez czerwoną flagę Max Verstappen dziś o godzinie 21:30 polskiego czasu wystartuje z 8. pozycji w Miami. Nie mam wątpliwości, proszę Państwa, że to będzie ciekawy wyścig. Wszyscy będą gonić, wszyscy faworyści są bowiem z tyłu. Start Maxa Verstappena z 8. pozycji może wpłynąć na klasyfikację generalną. Sergio Perez, startujący z 1. miejsca, ma tylko 6 punktów straty do mistrza świata. Dodając do tego 2 szybkie bolidy Astona, Lance'a Strolla na 18. pozycji i Mercedesa Lewisa Hamiltona na 13. No, możliwe, że będziemy mieli sporo wyprzedzania w tym wyścigu. 21:30. No to jest dobry czas, żeby na spokojnie usiąść na kanapie, obejrzeć wyścig i po zmaganiach zdążyć się jeszcze wyspać. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Belly, Beer Belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. scatterings of offices. He looks around, around. He sees angels in the architecture spinning in infinity. He says, amen, hallelujah. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy. Daddy, when you call. Przypomniał się Państwu. 22,5 minuty po godzinie 16. Po drodze z Trójką przed nami teraz kolejny raport z regionu. Przenosimy się na drogi Warmii i Mazur. Sytuację w tej części kraju śledzi dla Państwa Joanna Golon. Dzień dobry. Dziś należy spodziewać się dużego natężenia ruchu na drogach, bo wiele osób będzie wracało z przedłużonej majówki. Tłoczno może być szczególnie na drogach wyjazdowych z Mazur. Na razie ten ruch raczej płynny. Spowolnienie napotkają kierowcy na trasie krajowej nr 63 między Giżyckiem a Piszem, na odcinkach z miejscowości Kąb do Miłek oraz między Kociołkiem Szlacheckim a Jeglinem. Zwolnić trzeba także przed samym Piszem. W okolicach jeziora Śniardwy, największego jeziora w Polsce, widać też spowolnienie między Gałdynkami a Szczechami Wielkimi. To również trasa krajowa nr 63. Podobna sytuacja na 59 między Giżyckiem a Wilkasami. To są z kolei okolice jeziora Niegocin, więc wieczorem ruch tam z pewnością będzie większy, bo wiele osób odkłada powrót do domu właśnie na godziny wieczorne, zwłaszcza że pogodę mamy dziś lepszą niż w ciągu ostatnich dni. Policjanci drogówki ze specjalnej grupy SPID zapowiadają, że będą wyłapywać piratów drogowych, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. W trakcie majówkowych powrotów funkcjonariusze będą również sprawdzali sposób przewożenia dzieci. Przypominają, że bardzo ważna na drogach jest zasada ograniczonego zaufania w stosunku do wszystkich uczestników ruchu drogowego i po raz kolejny apelują, by nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu. A statystyki pokazują, że coraz więcej kierowców, przynajmniej tych kontrolowanych na Warmii i Mazurach, to właśnie robi. Czyli nie wsiada za kierownicę po alkoholu, mówi aspirant Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. To, co cieszy, to zdecydowanie mniejsza niż w zeszłym roku liczba nietrzeźwych kierujących przy podobnej liczbie przeprowadzonych kontroli, więc to pokazuje, że nasze działania są skuteczne oraz to, że świadomość mieszkańców i turystów przyjeżdżających na Warmii i Mazury rośnie, świadomość o tym, że alkohol za kierownicą jest poważnym zagrożeniem. W ciągu ostatniej doby na Warmii i Mazurach był jeden wypadek, w którym ucierpiała jedna osoba. Doszło też do 27 kolizji. A dziś na drogach warmińsko-mazurskiego jest spokojnie, bez poważniejszych zdarzeń. I jeszcze na koniec może ważna informacja dla kierowców, którzy planują podróż przez Olsztyn w godzinach nocnych. Drogowcy przywrócą ruch na jednym z kluczowych skrzyżowań w stolicy regionu, czyli Piłsudskiego i Kościuszki. Skrzyżowanie to jedno z najważniejszych w centrum Olsztyna. Było zamknięte od wielu miesięcy. Dotychczasowa linia tramwajowa była tam łączona z nową nitką. Drogowcy zamkną natomiast przejazd przez ulicę Głowackiego. Pozdrawiam wszystkich, życzę przyjemnej podróży i do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Joanna Golon z Olsztyna, z stolicy Warmii, o sytuacji na drogach Warmii i Mazur. A my teraz w audycji Po Drodze z Trójką przenosimy się do Wielkopolski. Już o tym wspominaliśmy tam dzisiaj w Poznaniu. Wings for Life, wielki bieg. O tym, czy były utrudnienia. Adam Sołtysiak dziś z trasy, ale zanim powiemy skąd i dokąd jedziesz i jak sytuacja, to powiedz, czy bieg się już zakończył. Witam serdecznie. Bieg jeszcze trwa, ale co najważniejsze, zakończyły się utrudnienia w centrum Poznania, bo to jest taki bieg, że biegniemy na początku w Poznaniu, no i później dobiegamy do dróg lokalnych pod Poznaniem, dokładnie do gmin na zachód od Poznania. Tam jeszcze mogą być utrudnienia, no ale nie da się tego już porównać z tym, co mieliśmy około 13-14 w centrum Poznania. Wtedy oczywiście problemy były duże dla kierowców. W samym Poznaniu w tej chwili utrudnień żadnych nie ma. Jeśli chodzi natomiast o sytuację na drogach Wielkopolski, no to najważniejsza i chyba najlepsza informacja jest taka, że w tej chwili nie ma żadnych poważnych powypadkowych zdarzeń. Przed chwilą rozmawiałem o tym z dyżurnym wielkopolskich strażaków, także takich utrudnień na szczęście nie ma. No i ruch też chyba nie jest zbyt duży, bo na dwóch takich głównych trasach, które zazwyczaj są zatłoczone przy okazji wyjazdów weekendowych czy wakacyjnych, no to Krajowa 11 z Kołobrzegu przez Piłę do Poznania. Tutaj przejazd odbywa się na bieżąco. Nawet przed Piłą mam co najwyżej symboliczny zator, ale nie są to jakieś wielkie korki. Dobrze wygląda również trasa S5 z Wrocławia do Poznania. To również popularna trasa dla tych, którzy jadą, nie wiem, do Karpacza czy do Sztarskiej na długi weekend. W tej chwili tutaj również przejazd odbywa się na bieżąco. Główna droga w Wielkopolsce, autostrada 2, tutaj płynny przejazd zarówno na odcinku Poznań-Świeck, nic Poznania w kierunku Warszawy, ale ważna informacja, cały czas trwają prace remontowe na autostradzie okolice węzła Poznań Zachód, czyli pod Poznaniem w okolicach punktu poboru opłat Gołuski. Tutaj mamy zwężenie do jednego pasa w każdą stronę. W tej chwili nieco spowolniony przejazd w kierunku Warszawy, ale w stronę Świecka przejechać można szybko i sprawnie. Jeszcze rzućmy okiem na Krajową 11 z Poznania do Środy Wielkopolskiej, do Jarocina i dalej na południe Wielkopolski. Tutaj również w tej chwili nie ma żadnych niespodziewanych utrudnień, ale w przyszłym tygodniu rozpoczną się poważne prace przed Środą Wielkopolską. Tam budowane będzie rondo przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką i to zła informacja dla kierowców. Ruch będzie odbywał się wahadłowo. To oznacza zawsze duże problemy z przejazdem, bo ta droga niestety jakiekolwiek najmniejsze utrudnienie oznacza zawsze ogromne korki na tej trasie. Teraz czeka nas 2 miesiące poważnych utrudnień związanych właśnie z budową ronda. To przypomnę, w przyszłym tygodniu Krajowa 11 pod Środą Wielkopolską będą utrudnienia. Dziękuję bardzo, to Adam Sołtysiek z drogi, tym razem z trasy, dlatego przez telefon. Jeśli państwo, przypominam, są świadkami jakichś utrudnień, jakichś nieoczekiwanych zdarzeń drogowych, jakichś objazdów, proszę dać nam znać, 2 2 7 3. Przekażemy wszystkim. ciemnej nocy, rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Bartek Królik. Po drodze z Trójką za 28 minut, godzina 17, proszę Państwa. No to teraz taki temat bardzo przyjemny. Prędkość na autostradach. Wiadomo, że po autostradach można jeździć najszybciej. A gdzie najszybciej? Ano w Niemczech. Niemieckie drogi to legenda, niemieckie autostrady. No i nie tylko dlatego, że są dobre, są też po prostu najszybsze na świecie. Tylko tu na autostradach można, no poza niektórymi wyjątkami, jechać tyle, ile fabryka dała. Jakiś czas temu, co prawda, były pomysły, by wprowadzić na autostradach stały limit 130 km na godzinę, no ale idea poległa wraz z głosowaniem w Bundestagu. Teraz jednak za sprawą Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu postulat powraca. Dlaczego zbyt szybka jazda u naszych zachodnich sąsiadów komuś przeszkadza? O tym Kuba Witkowski. To Bugatti Chiron. Jedno z najdroższych i najszybszych aut na świecie. Tu za jego kierownicą usiadł akurat czeski milioner Radim Passer i na niemieckiej autostradzie pojechał 417 km na godzinę. Jak to możliwe? W Niemczech około 70% autostrad nie posiada limitów prędkości. Mówi profesor Marcin Ślęzak, szef Instytutu Transportu Samochodowego. Zalecana na tych odcinkach jest prędkość 130 km na godzinę. Co warto podkreślić, przekroczenie tej prędkości w przypadku wypadku może powodować współobarczenie kierującego odpowiedzialnością za to zdarzenie drogowe. Ale już wkrótce ten raj dla amatorów dużych prędkości może stać się rajem utraconym. Od jakiegoś czasu nie milknie bowiem w Niemczech dyskusja, by limit 130 km na godzinę wprowadzić wszędzie. Jakby tego było mało, do orędowników ograniczenia prędkości dołączyła ostatnio Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu. Ta organizacja non-profit z siedzibą w Brukseli lobbuje za różnymi rozwiązaniami, między innymi za limitami prędkości w mieście do 30 km na godzinę. Coraz głośniej namawia też Niemców do wolniejszej jazdy. Jeden z argumentów to bezpieczeństwo, mówi Łukasz Zboralski z portalu BRD24. W porównaniu z duńskimi czy brytyjskimi, jak sami Niemcy podkreślają, autostradami, no to niemieckie autostrady są dwukrotnie bardziej śmiertelne i ryzykowne niż te duńskie czy brytyjskie. A Europejska Rada dokłada jeszcze argumenty w postaci oszczędności. Powszechny limit do 130 km ma bowiem dać rocznie niemal miliard euro oszczędności na paliwie. Do tego dochodzi wpływ na środowisko, no i korki. Tak, tak. Nie zawsze szybka jazda przekłada się na jej płynność. To naukowo udowodnione. Zresztą to w Niemczech na tak zwanym Berliner Ring już od lat w sytuacji rosnącego zatłoczenia natychmiast obniża się prędkość, co ma upłynnić ruch. Pytanie, co z nami? My też z badań wiemy, że co najmniej 1/3 kierowców jeździ w Polsce znacznie powyżej prędkości 140 km na godzinę. Gdyby tak to dokładnie przebadać, mogłoby się okazać, że w Polsce ludzie już dzisiaj jeżdżą szybciej niż na niemieckich autostradach. Już od lat słychać głosy, by i u nas wrócić ze 140 do 130 km na godzinę. Obowiązujące limity prędkości na autostradach i trasach szybkiego ruchu w Polsce są najwyższe z najwyższych w Europie. Pan by został przy tym, co ja jest? Ja bym został przy tym, co jest. A może by pan jeszcze podniósł ten limit? No może na niektórych, na jakichś lepszych odcinkach to może i tak. Czyli co, marzą się panu Niemcy? No powiedzmy coś takiego. Czy te drogi w ogóle są przygotowane do takich prędkości? Są przygotowane. Są gotowe do takiej jazdy, myślę, że spokojnie. Ale okazuje się, że duża część, przynajmniej tych oddawanych kilka lat temu autostrad, była przygotowana do mniejszych prędkości. Dlaczego? Wyjaśniał mi kiedyś profesor Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej. Gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko tą fizyczną stronę, to oczywiście te prędkości są możliwe bardzo wysokie, aż się boję ich określać jakie. Natomiast oczywiście zawsze pozostaje jeszcze człowiek, jego zdolność do panowania pojazdem, reakcji, percepcji. Mamy też wyposażenie autostrad, chociażby bariery, czy umieszczane jakieś elementy, oświetlenie, znaki, wielkości znaków. Więc tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że te przepisy nie nadążyły za tą zmianą. I warto brać to pod uwagę. Niestety w Polsce duża część kierowców uważa, że może jechać grubo powyżej 140 km na godzinę, jakby tego było mało, bez zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami. tematem zajął się Kuba Witkowski. No i wiemy, proszę państwa, choćby z policyjnych statystyk, że te autostradowe szarże dość często kończą się źle, albo nawet tragicznie, nie mówiąc o tym, że jazda 10 czy 20 km na godzinę wolniej to też dużo mniejsze zużycie paliwa. Po drodze z Trójką za 23 minuty 17. Narkotyk w niedzielnej audycji popołudniowej. Po drodze z Trójką. I przed nami kolejne raporty z regionów. Na początek tej sesji Podkarpacie, Rzeszów. Przenosimy się zatem do Janusza Jaracza. Pogoda na Podkarpaciu nie sprzyja weekendowym wyjazdom. Stąd i intensywnego ruchu na drogach raczej się nie spodziewam. I też go na razie nie widać. Poza drobnymi spiętrzeniami na dojeździe od południa do Rzeszowa. Chociaż wiadomo, są atrakcje, które zawsze będą przyciągać. Stąd też jedyne miejsce z takim dłuższym oczekiwaniem na przejazd to jest przebudowywana trasa wzdłuż jeziora Solińskiego z mostem poniżej Zapory. Tam kilka ruchów wahadłowych. Już dawno miała być gotowa, ale osuwiska, pandemia i wojna na Ukrainie skutecznie spowolniły inwestycje. Trochę odstraszając w ubiegłym roku turystów, którzy narzekali, że w Bieszczadach korki. Prawdę mówiąc, geograficznie to Solina nie jest jeszcze w Bieszczadach, ale nie odwracam uwagi. W tym roku już droga ma być przejezdna, bo prace na nawierzchni mają się skończyć w czerwcu. Na wakacje, na Solinę jak w dym. Wracając do utrudnień, to najpoważniejsze wiąże się z rozgrywanym od wczoraj wyścigiem górskim Przątki na Serpentynie w gminie Korczyna koło Krosna. Zajęta przez sportowców droga wojewódzka jest najkrótszą z Krosna do Rzeszowa i zwykle dość spory tam ruch, ale czego się nie robi dla sportu. Dziś dla sportu omija się ten kawałek. A miłośnicy motosportu mają okazję obejrzeć różnego rodzaju auta wyścigowe. Od maluchów, bo też jest taka klasa, po te, które przypominają pojazdy Formuły 1 i śmigają po serpentynach ponad 250 na godzinę. Wyścig ma już wysoką europejską rangę. Teoretycznie trasa ma być zamknięta do 20, ale zawody pewnie skończą się nieco wcześniej i przejazd będzie już możliwy. A skoro już o serpentynach, to jako że u nas sporo gór, mamy kilka takich, które uwielbiają motocykliści, ćwicząc na nich wchodzenie w zakręty, jak to się mówi, zamykanie opon. Kto jeździ na dwóch kółkach, ten wie. Przede wszystkim to wujskie koło Sanoka, ale też izdebki, bardzo malownicze. Nawet jest tam rozgrywany samochodowy drift show. Polecam, ale nie w najbliższym tygodniu, bo od jutra ta droga będzie przez tydzień zamykana w związku z układaniem nowej nawierzchni. W przyszłym tygodniu znowu ćwiczymy. Jeśli chodzi o wypadki, to nie mamy w południowo-wschodniej Polsce takich zdarzeń, a ostatnie dwie kolizje zanotowano w Kołaczycach koło Jasła i w Łączkach Kucharskich w powiecie robczycko-sędziszowskim. Od zwykłe stłuczki, tylko z finansowymi, remontowymi konsekwencjami. I jeszcze o tym, co na wschodniej granicy, bo mamy zdecydowaną zmianę. Przez kilka dni było pustawo, bo to i święta i związane z tym zakazy przejazdu ciężarówek. Ale sytuacja wraca do normy, nawet z nawiązką, bo w Korczowej czas oczekiwania tirów na wyjazd z Polski to prawie 40 godzin, a w Medyce 20. W Krościenku, gdzie auta do 7,5 tony, 2 godziny. O czym informował Państwa Janusz Jaracz, to sytuacja na Podkarpaciu, no a my teraz przenieśmy się na przeciwległy kraniec Polski, też na południe. Dolny Śląsk, a więc nasza zachodnia granica, autostrada A4. Justyna Kościelna monitoruje dla Państwa sytuację w tej części naszego kraju. Dzień dobry, witam się z pochmurnego Wrocławia. Słońca nam dziś zdecydowanie brakuje, ale nie pada deszcz, więc kierowcy nie mogą narzekać na warunki panujące na drogach. Przychodzę z dobrymi wieściami dla wszystkich, którzy podróżują po Dolnym Śląsku i tędy będą wracać z przedłużonej majówki. Ruch na najważniejszych trasach regionu nie jest duży. Dolnośląski odcinek autostrady A4 oraz ekspresówki S3, S5 i S8 są w pełni przejezdne. Utrudnień nie ma także na autostradowej obwodnicy Wrocławia, którą z A4 można się dostać do S5 na Poznań i S8 w kierunku Warszawy. Korków nie ma też na drogach wyjazdowych z dolnośląskich kurortów. Niewielki zator jedynie na remontowanej trójce zawodospadem Szklarka w kierunku Jeleniej Góry. Szerokiej drogi i do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. To były drogi Dolnego Śląska. Przypominam Państwu, jeśli Państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, nieoczekiwanych wypadków, proszę dać nam znać. 2 2 7 3. Po drodze z Trójką za 16,5 minuty. 17. Drodze z Trójką. 13 minut dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, wiosna zrobiła się gdzieniegdzie już całkiem w pełni. Na dworze jest o wiele cieplej, coraz więcej słońca, więc najwyższy czas na zadbanie o nasz samochód. Co powinniśmy zrobić po zimie? Na co zwrócić uwagę? Jak spędzić miły, integracyjny czas ze swoim autkiem? Tak dokładnie go czyszcząc, tak? Wiedzą Państwo, po kobiecemu, z detalami. O tym Wiktoria Jurczewska. Zima na szczęście już za nami. Na szczęście, bo to dość wymagający czas dla kierowców i samochodów. Nasze cztery kółka dostają nieźle w kość, szczególnie jeśli chodzi o walory estetyczne. Sól i błoto zwiększają ryzyko korozji albo powiększają jej ogniska. Mokrymi, brudnymi butami dostarczamy do kabiny mnóstwo niepotrzebnej wilgoci. Dlatego bardzo ważną sprawą jest odszczurzenie auta po zimie, czyli dokładne umycie i wyczyszczenie. Kompleksowo i profesjonalnie zajmują się tym studia detailingowe, ale oddając auto trzeba się liczyć ze sporym wydatkiem. Czyszczenie auta jest czasochłonne, a więc może być kosztowne. Jest jednak alternatywa. Możemy sami odświeżyć swoje auto po zimie, wewnątrz jak i z zewnątrz. W obu przypadkach kluczowa jest chemia samochodowa, przystosowana do materiałów, które proszą nas po zimie o drugie życie. Jaki skład powinien mieć podstawowy zestaw do czyszczenia kabiny? Podpowiada Adrian Zielonka, detailer. APC albo interior cleaner do czyszczenia plastików, zestaw do zabezpieczenia plastików, czyli jakiś dressing matowy lub satynowy lub błyszczący, jak ktoś lubi, płyn do mycia szyb, preparaty do czyszczenia impregnacji skóry, jeżeli taką tapicerkę mamy. Jak chcemy, no to możemy prać tapicerkę. Na pewno przyda nam się kilka czystych, świeżych mikrofibr, kilka pędzelków, dwa wystarczą i szczoteczki, żeby też czasem można było delikatnie to wyczyścić. Uff, rozgrzaliśmy się władając detergentami i mikrofibrami. Możemy zająć się karoserią naszego samochodu. Z pewnością przyda jej się powiew świeżości. W pierwszej kolejności zadbajmy o najbardziej obciążone zimą podwozie. Wymycie go jest fantastycznym pomysłem, byle nie na podwórku, bo za to możemy dostać mandat do 500 zł. Kiedy wymyjemy podwozie, możemy zająć się woskowaniem. Ale nakładanie wosku to ostatni etap nabłyszczania. Jak do tej czynności przygotować karoserię? Musimy najpierw ten samochód bardzo dokładnie umyć, także spłukujemy cały list brud z niego. Potem nakładamy aktywną pianę, dajemy jej chwilkę poleżeć, 2-3 minuty, nie robimy nic w słońcu. Zawsze wszystko w cieniu na zimnym lakierze. Spłukujemy pianę, przystępujemy do mycia. Bierzemy szampon, który jest najlepiej delikatnie kwaśny i tym szamponem myjemy rękawicą lub dobrej jakości gąbką karoserię. Wszystko spłukujemy i osuszamy. Następnie nakładamy deironizer, czyli środek, który usuwa lotną rdzę, czyli płyn z klocków hamulcowych, pył, i ten środek też musi chwilkę sobie poleżeć. Potem go spłukujemy, znowu staramy się osuszyć samochód. Następnie nakładamy preparat do usuwania smoły, potocznie zwany taren glue, który ma usunąć resztki smoły z asfaltu, które są na naszej karoserii. Zawsze to jest gdzieś na wysokości kół pod klamkami. Także nakładamy go, też dajemy mu chwilę poleżeć i spłukujemy. Osuszamy lakier i dobieramy sobie pastę do polerowania ręcznego i aplikator średnio twardy albo miękki, żeby ten lakier delikatnie spolerować, usunąć delikatne zarysowania i odtłuszczamy na koniec samochód. Przystępujemy do woskowania. Zawsze woskujemy w cieniu i starajmy się po nałożeniu wosku dać mu 2-3-4 minuty, żeby troszeczkę ten wosk poleżał, i docieramy. Pozostaje czekać na ciepłe i słoneczne dni, chwilę wolnego i chęci, a z pewnością docenimy nasze zaangażowanie włożone w odświeżenie naszego auta. Nie ma nic przyjemniejszego jak wiosenna jazda pachnącym i błyszczącym samochodem. Nasze cztery kółka lubią to. Powodzenia! Oczywiście, że lubią, ależ tych rzeczy jest tam do zrobienia. No trzeba wziąć naprawdę duży rozbieg. Tęsknię za to.

Dziękujemy bardzo. To Sebastian Kwiatkowski, sytuacja na drogach Pomorza. Proszę Państwa, Pomorze i te drogi prowadzące nad morze to są tradycyjnie najbardziej oblegane w ten czas, w czas majówki miejsca. Takim drugim miejscem jest Małopolska, gdzie właśnie teraz się przenosimy. Brama w Tatry, te tatrzańskie miejscowości turystyczne również cieszą się dużym wzięciem. Kuba Hanak jest na miejscu i śledzi ruch na małopolskich drogach. Witaj. Dzień dobry. Było Pomorze, a teraz Kuba Hanak Pomorze. Chociaż nie bardzo jest w czym pomagać, bo ruch w Małopolsce dzisiaj całkiem niewielki. Też wydawało nam się, jak rozmawiałem z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej, że dzisiaj będzie ciężko na drogach. A tu okazało się, że chyba ta pogoda, która nie do końca sprawdziła się na majówce, spowodowała, że zaczęliście Państwo wracać do domu wcześniej i dzisiaj rzeczywiście ta niedziela jest wyjątkowo spokojna. Ja wrócę tylko do dnia wczorajszego szybciutko. Był jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym w powiecie limanowskim. Niestety zginął kierowca. Dzisiaj nie wydarzyło się nic wielkiego. Było kilka kolizji. Policja zatrzymała 12 nietrzeźwych kierowców. 12 nietrzeźwych kierowców w ostatniej dobie. To o 12 za dużo. Natomiast nie zdarzył się żaden wypadek. Kilka kolizji, nie było groźnych zdarzeń. Ja szybciutko przejdę do utrudnień. Północna część Krakowa. Siódemka, wyjazd w stronę Warszawy. Tam drogowcy budują dla państwa S7, więc te utrudnienia jeszcze chwilę potrwają i tam rzeczywiście trzeba uzbroić się w cierpliwość. Kierowcy dają znać, żeby trzymać odległość, bo kamyki wypadają spod kół samochodów. Rzeczywiście można dostać kamykiem w szybie i mieć w tej szybie dziurę. Ostrożnie, zwracajcie państwo na to uwagę. Północna część Krakowa, ulica Opolska, tam jeszcze utrudnienia przy budowie ronda przy szpitalu Jana Pawła II. Tam ciągle będą utrudnienia, one jeszcze potrwają około pół roku. Drogowcy robią co mogą, ale jednak utkniecie państwo w korku. Reszta dróg absolutnie bez żadnych utrudnień. A4 czysta w stronę Tarnowa, Rzeszowa oraz w stronę Katowic. Nawet na węźle Balice jest dzisiaj pusto, o czym donoszą policjanci z komisariatu autostradowego i też mówią, że dzisiaj na autostradzie nic się nie wydarzyło. I oby tak i siódemka, zostało. Brama w Tatry. I oby tak zostało. Też nic Kuba. Się nie dzieje. Wszystko jeszcze w porządku szerokiej drogi. Na Zakopiance również spokój. Na Zakopiance spokojnie, również w Myślenicach nic się dzisiaj nie dzieje. Również Nowy Targ czysty. Dziękujemy tak bardzo. Kuba Hanak i sytuacja na małopolskich drogach. I na tym, proszę Państwa, kończymy dzisiejsze wydanie audycji Po Drodze z Trójką. Michał Jakubik, Jacek Frenzel, Witold Lazar, dziękujemy. Nie zostawiamy Państwa samych. Trójkowe radionawigatory dziś do 22. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład iPhone 13 mini 256 giga, czerwony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699,99. Teraz za jedyne 4099. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Krzysiu! Poczekaj, niech zgadnę. Chodzi o...